Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi. Durdurun onsuz olamam artık. Yaktın gururumu uzaktan uzak. Hiç kimselere yaramam artık. Yaktın gururumu uzaktan uzağa. Dayanamam, hiç kimselere yaramam artık. Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi. Durdurun onsuz olamam artık. Yaktın gururumu uzaktan artık. Yaktın gururumu uzaktan uzağa. Dayanamam, hiç kimse yaralmam artık.